rozwój. Właśnie z takiego założenia wychodzimy i podpowiadamy, jakie korzyści od najmłodszych lat przynosi zdrowy styl życia. Sport. Młoda generacja. Przy okazji dzieci i rodziców zapraszamy na konkurs. Proszę nas słuchać w każdą sobotę w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki o 8.20. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem nagród jest właściciel przedszkola narciarskiego Dimbo, organizujący rodzinne wczasy w hotelu Czarny Potok w Krynicy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Notebook Lenovo z procesorem Intel Core i3, wydajną 2-gigową grafiką oraz dyskiem 1000 giga za 1799 zł lub w 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Nie trzeba czekać do nowego roku, aby rozpocząć nowe oszczędzanie. Już w grudniu i tylko w grudniu grudniowa czternastka. Nowa 14-miesięczna obligacja skarbowa. Oprocentowanie rośnie wraz z upływem czasu, by średnio wynieść 2,14% w skali roku. Czyste zasady dla wszystkich. Grudniowa czternastka do nabycia tylko w grudniu w PKO Banku Polskim przez internet i telefon. Dla wszystkich, którzy czekają na święta. W Makro lalka magiczna łyżwiarka z Krainy Lodu. 74,99. Zestaw Lego City furgonetka policyjna. 48,99. A dla podróżujących ubezpieczenie turystyczne Link 4 gratis za zakupy powyżej 200 zł. Szczegóły promocji na makro.pl. UN Makro. Najpierw śniadanie. Najlepiej płatki na mleku, twarożek. Na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem. Kiedyś po spożyciu produktów mlecznych miałem wzdęcia i nadmierne gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak. Nie toleruję laktozy. Wiem, nie jestem jedyny. Co trzeci Polak ma z tym problem. Ale dlaczego ja? Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Tak się nie da żyć. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza potrzebnego do prawidłowego trawienia laktozy zawartej w mleku. Czy da się dostarczyć ten enzym do organizmu? Da się. Wystarczy, że przed każdym posiłkiem biorę jedną tabletkę Lacto Control i po kłopocie. Do woli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. Lacto Control. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. Pan Łukasz napisał, proszę o telefon w sprawie rejsu. Trudno się dodzwonić. Już dzwonimy. I właśnie tą drogą również mogą się Państwo kontaktować. Zatem zd3@polskieradio.pl. 17 już minęła. Tu program trzeci, trójkowa świąteczna licytacja. 5 dzień grudnia, piątek, czas na serwis. Małgorzata Maliborska, Benjamin Filip. Dziennikarze zatrzymani w PKW uniewinnieni zostali zatrzymani przez pomyłkę. Wynikało to z pewnego nieporozumienia. Tłumaczył sąd. Przed Sejmem odbył się protest przeciwko przemocy wobec kobiet. Nie chcemy, żeby kobiety były bite. Nie chcemy, żeby musiały znosić upokorzenia i cierpienia. Smog nad Śląskiem. Tylko w Żywcu normy przekroczone są aż o 400%. Sąd rejonowy Warszawa-Śródmieście uniewinnił fotoreportera PAP-u Tomasza Gzela i dziennikarza TV Republika Jana Pawlickiego od zarzutu naruszenia miru domowego w Państwowej Komisji Wyborczej, gdzie relacjonowali przebieg okupacji tego budynku. Uzasadniając ten wyrok, sędzia Łukasz Mrozek mówił, że zatrzymano ich przez pomyłkę. To, że akurat panowie zostaliście zatrzymani, sąd przypuszcza, że wynikało to z pewnego nieporozumienia, jakie wynikło w trakcie akcji, która wiadomo, że jest dynamiczna, jest bardzo nerwowa. Sąd prowadził proces w trybie przyspieszonym. Sędziowie przesłuchali około 20 świadków. Spółka Nabino zabiera głos, tłumaczy się z awarii, do jakiej doszło przy pierwszej turze wyborów samorządowych i całego zamieszania związanego z czekaniem na wyniki. Czekaliśmy na nie prawie tydzień, okazuje się, że mogliśmy poznać je wcześniej. Tak przynajmniej wynika z wyjaśnień firmy Nabino. O szczegółach Edyta Poźniak. Wiceprezes Maciej Cetler przedstawił swoją wersję wydarzeń z 16 listopada. Około godziny 7 rano 17 listopada mamy prawie komplet protokołów. O godzinie 16:48 to jest koniec zbierania protokołów. Awarie systemu były, ale zostały usunięte w ciągu kilku godzin, przyznaje Cetler. Więc dlaczego wyników nie poznaliśmy? My nie mamy uprawnień do kliknięcia przycisku ustalenia wyników głosowania. Do Krajowego Biura Wyborczego należy odpowiedzialność w zakresie zczytywania danych, które zgromadził system. Według szefa firmy Nabino problem był z ludźmi pracującymi w delegaturach Krajowego Biura Wyborczego. Powiem tak, do tej pory wybory obsługiwała jedna firma. Z tego co wiem, delegatury bardzo nie lubią zmian. Stąd tak naprawdę jest efekt domina. To wersja, jaką prezentuje firma odpowiedzialna za obsługę informatyczną. Swój raport przygotuje także Krajowe Biuro Wyborcze. Prawdopodobnie za niewywiązanie się z umowy i opóźnienia Nabino grożą kary. Edyta Poźniak, Polskie Radio. Marsz Pant, czyli protest przeciwko przemocy wobec kobiet przed Sejmem. Pandemii policjanci nazywają ofiary przemocy domowej. W ich imieniu uczestnicy marszu domagali się ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy. Nie chcemy, żeby kobiety były bite. Nie chcemy, żeby musiały znosić upokorzenia i cierpienia. Akcja ratyfikacja! Często bywam na wsi, na Zamojszczyźnie i tam sołtys ostatnio pobił bardzo ciężko swoją żonę. Nikt się tym we wsi nie przejął, policja też nie. Piekło życia tych kobiet to jest także nasze piekło. Szacuje się, że w Polsce przemocy fizycznej i seksualnej doświadcza prawie milion kobiet. Większość nigdzie tego nie zgłasza. Mieszkańcy Śląska zaniepokojeni pyłem zawieszonym w powietrzu. Niestety na razie lepiej nie będzie, wynika z informacji, które uzyskał w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego nasz reporter. Wczoraj normy dopuszczalnego stężenia pyłu zawieszonego tylko w Żywcu przekroczone były aż o ponad 450%. Niekorzystne warunki aerosanitarne wystąpiły także w Bielsku Białej, Gliwicach, Częstochowie czy w Rybniku, gdzie stężenie pyłu przekraczało normę o 120%. Tak wysokie stężenie pyłu zawieszonego w powietrzu jest szczególnie niebezpieczne dla małych dzieci, osób starszych i cierpiących na choroby układu oddechowego, na przykład na astmę. Niestety taka niekorzystna sytuacja w regionie będzie utrzymywała się także w najbliższych dniach. Marcin Rudzki, Polskie Radio Katowice. Stanisław Mikulski został pochowany na warszawskich Powązkach Wojskowych. Aktora znanego przede wszystkim z roli Hansa Klossa w serialu Stawka większa niż życie żegnali rodzina, przyjaciele i widzowie. Po prostu uwielbiałam aktora Stanisława Mikulskiego. Każdy odcinek nie przepuściłam, tylko oglądałam. Bardzo go lubiliśmy. Po prostu uwielbiałam go. Pan Mikulski, no wspaniały człowiek. Minister kultury Małgorzata Milanowska podkreślała, że postać, którą grał Stanisław Mikulski, to ponadczasowy symbol. Uosobienie patriotyzmu, dobra, wszystkich najlepszych polskich cech i zdeterminowania walki ze złem. Był wzorem, jest wzorem, będzie wzorem, a Mikulski nadał tej postaci w gruncie rzeczy dosyć papierowej, prawdziwe życie. Stanisław Mikulski zmarł w ubiegły czwartek, miał 85 lat. Dodajmy, że Sejm uczcił dziś aktora minutą ciszy. Ci, którzy próbują wywierać presję na Rosję, mają za krótkie ręce, mówi Władimir Putin. Gospodarz Kremla spotkał się z obrońcami praw człowieka i działaczami organizacji pozarządowych. Sport, Tomasz Gorazdowski. Zawsze lepiej zaczynać od dobrych informacji. Marcin Cieślak z szóstym czasem awansował do finałowego wyścigu na 200 metrów stylem zmiennym pływackich mistrzostw świata, które odbywają się na krótkim basenie w Dausze. Wynikiem minuta 54 sekundy i 15 setnych ustanowił także rekord Polski. Aleksandra Urbańczyk zajęła szóste miejsce w finałowym wyścigu na 50 metrów stylem motylkowym. W Meksyku trwają mistrzostwa świata w amp futbolu. Nasz zespół po wyjściu z grupy w 1/8 finału pokonał Stany Zjednoczone 3-1 i awansował do ćwierćfinału. Mówi jeden ze zdobywców gola, Mateusz Kabała. Jeśli będziemy w komplecie, nie popełnimy swoich indywidualnych błędów, to jesteśmy naprawdę tak dobrze przygotowanym zespołem, jesteśmy w formie, na fali, że zagramy o ten półfinał. Teraz już gorsze informacje, tych dobrych zatem za wiele nie było. Początek startów w tegorocznym Pucharze Świata jest szorstki, tak można to opisać. Justyna Kowalczyk zajęła 37. lokatę i odpadła w eliminacjach sprintu techniką dowolną w Lillehammer. Awansować udało się Ewelinie Marcisz, która jednak odpadła w ćwierćfinale. A zawody wygrała Marit Bjergen, zatem nie trzeba było długo czekać na zwycięstwo Bjergen. W ćwierćfinale rywalizacji panów odpadł też Maciej Starenga. Wygrał Norweg Paal Goldberg. Zawody slalomu giganta i slalomu mężczyzn alpejskiego Pucharu Świata, które miały się odbyć w następny weekend w Val d'Isère, zostały odwołane z powodu braku śniegu. Krótki komunikat, ale jeżeli ktoś wybierał się dopingować, śmiało może zostać w domu. Brazylijski klub FC Santos, z którym przez niemal całą karierę związany był legendarny piłkarz Pelé, podpisał z zawodnikiem dożywotny kontrakt na korzystanie z jego wizerunku. Jak będzie ten kontrakt długi, nie wiadomo, oby jak najdłużej. Pelé ma teraz 74 lata. I na koniec znowu optymistyczni. Powoli można podsumowywać rok. Bardzo dobry rok dla polskiego sportu. Sukcesów było co niemiara. Jeden z większych to zdobycie Mistrzostwa Świata przez polskich siatkarzy, mówi trener Stefan Antiga. Był bardzo dobry wynik generalny, ogólny dla polskiego sportu. Dla nas też był fantastyczny. Złoty medal tutaj w Polsce na Mistrzostwa Świata był nieprawdopodobny. Nie tylko, bo wygraliśmy, ale atmosfera była święta. Myślę, że daliśmy dużo radości do ludzi, do kibiców i to jest bardzo fajne dla nas. Mam nadzieję, że jeszcze raz następny rok będziemy grać dobrze. Chyba mamy budować jeszcze raz drużynę, bo drużyna może być trochę inna, ale to jest dobry challenge i będziemy pracować cały czas. Trzymamy kciuki za siatkarzy. Będzie się działo w tym roku również, a kolejny serwis za 2 godziny.

czyli w momencie, kiedy zmierzać będzie do finału, zmierzać będą do finału regaty Volvo Ocean Race. 5000 od pana mam, bardzo dziękuję. 7 trójek na początku 22. Ktoś jeszcze, halo? Dzień dobry. A, grupa przyjaciół z Gdańska? Z Gdańska, tak, dobrze rozpoznałem. Co kupujemy? Koszulkę z podpisem Iniesty. No proszę bardzo, choć tutaj już rywalizacja bardzo poważna, jak pani wie. Tak, oczywiście. 13 333 zł mam. Ile pani proponuje? Proponuję 20 tysięcy złotych. 20 tysięcy złotych po raz pierwszy od grupy przyjaciół z Gdańska, prawda? Podkreślmy, że z Gdańska, bo... Gdańska, bo mamy jeszcze Warszawę. Bo zawiązało się kilka grup przyjaciół. Przyjaciele tak. Są Karpia, przyjaciele z Gdańska, Warszawy i Krakowa. I tak. Wszyscy licytują. Bardzo dziękuję i pozdrawiam. Dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia, mam nadzieję. 13 minut po 17. Sugar and spine, I feel nice. The sugar and spine, so nice, so nice. I got you. I feel nice, a sugar and spice. So nice, so nice, I got you. Żeglarze chyba ożywili się. Pan Marek na antenie. Panie Marku, witam. Halo. Witam, panie Kubo. Rejs pana interesuje, słyszę. Oj, bardzo. Oj, bardzo. Ale ten rejs już wart 5 tysięcy złotych. Ile pan proponuje? Proponuję 6. Proponuję 6. 6 tysięcy na łódce klasy Imoka w drodze do Göteborga. 6 tysięcy dla pana po raz pierwszy. Panie Robercie, jeszcze pan. Witam. Halo. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. No, że mieszkam blisko Göteborga, jestem zapalonym żeglarzem od pół roku, powiedzmy. Mm-hmm. Chciałbym się profesjonalnie podszkolić. Proponuję 7,5 tysiąca złotych za rejs. 7,5 tysiąca. Organizatorzy zapewniają transport oczywiście, wyżywienie, miejsce do spania, no i oczywiście miejsce na łódce. 7,5 tysiąca dla pana po raz pierwszy. Bardzo dziękuję i pozdrawiam. Pozdrawiam. Do usłyszenia. To był James Brown. Tak troszkę w tle, bo dziś oczywiście najważniejsze są telefony od państwa. Telefony licytacyjne, 7 trójek na początku 22. Cały czas czekam również na państwa SMS-y. W ten sposób również wspieramy Fundację Nasze Dzieci. Fundację, która, jak słyszymy, opiekuje się dziećmi z chorobą nowotworową i robi to po prostu fantastycznie. Zatem SMS-y o treści pomoc, numer telefonu 72 265. 72 265. A w studiu goście, witam pięknie, pani Beata Tadla, pan Maciej Czajkowski. Witamy. Wiadomości TVP. A tak, telewizja w radiu. Telewizja w radiu. Zespół Wiadomości postanowił podarować nam na licytację piękną kurtkę. Co to za kurtka? Kurtka z planu Jamesa Bonda z 97 roku. Jeśli Pierce Brosnan jej nie wkładał, to na pewno ją, proszę państwa, oglądał. Widział. Tak, ja też tak pomyślałem, że to na pewno podwyższa wartość. Ale samej zanim kurtki. Opowiemy o kurtce, proszę państwa, ja chciałam jedną rzecz powiedzieć. To jest niesamowite. Weszliśmy tu do studia i oczywiście od razu w cudowną atmosferę. Nie wiedziałam, że aż tak gorąco jest tutaj od tej licytacji. Kurtka ma już 7 tysięcy, to jest niesamowite. Ja myślę, że po tym, co za moment powie Państwu Maciek, cena będzie kilkakrotnie wyższa. Proszę Państwa, siedzi tutaj obok mnie człowiek, który zna wszystkich na świecie. Ja myślę, że następnym razem powinniśmy licytować kawę z Maciejem Czajkowskim i opowieści, ponieważ można ich słuchać w nieskończoność. I właśnie Maciek opowie Państwu historię tej kurtki, która jest też niesamowita. Siedzę w studiu z Beatą Tarlą i z Kubą Strzyczkowskim. No czy to nie jest piękne? No tak, no to jest powód do dumy. A co z tą kurtką? Z kurtką. Kurtka, historia była niesamowita, ponieważ studiowałem w szkole filmowej w Londynie i jakimś cudem udało mi się wkręcić na praktyki do firmy, która szykowała kamery i obiektywy dla Jamesa Bonda, jak się później okazało. Dla mnie to był absolutny kosmos. Zacząłem pracować w filmie i James Bond. A ja szykowałem kamery do sceny pościgu w garażu wielopoziomowym, który był grał, to był garaż w Hamburgu, ale w filmie, ale tak naprawdę to był garaż w północnym Londynie, Brent Cross Shopping Center. Ja pamiętam tę scenę, nie pamiętam tylko finału. Proszę mnie nie trzymać w niepewności i przypomnieć, James Bond przeżył tę scenę, tak? James Bond wyskoczył z samochodu w ostatniej chwili. Tak było, tak. I samochód zaparkował. Zawsze przeżywa. Tak, zaparkował sobie gdzieś tam. To był plan filmu Tomorrow Never Dies, prawda? Tak jest. Chociaż tytuł miał być, oryginalny tytuł zupełnie inny. To był czas faksów. I kiedy przefaksowano tytuł i dokumentację filmu do MGM, do Los Angeles, drukarka źle wydrukowała tytuł, za słabo. Oryginalny tytuł był Tomorrow Never Lies. I ktoś pomyślał, to chyba jest Dice. I później producenci stwierdzili, że to też, jest bardzo dobry tytuł. Że też nieźle. Ta kurtka zapewne, znaczy w takich kurtkach pracowali pracownicy planu, prawda? Tak jest. Cały zespół. Zresztą na kurtce jest napisane cast and crew. To była... tego typu kurtki nosili aktorzy, ci, którzy chcieli nosić, i ekipa filmowa. Może chcieli się czasami ogrzać. A że w Londynie bywa chłodno, na pewno ktoś z załogi podszedł i okrył taką kurtką Piersa Brosnana, kiedy było mu chłodno. Na pewno tak. Ja tylko powiem, proszę Państwa, że za tę kurtkę mamy 7 tysięcy złotych. Kto, proszę Państwa, da więcej? W tej sprawie również czekamy na Państwa propozycje, na Państwa telefony. 7 trójek na początku 22. A jak to się stało, że pan Maciej wszedł w posiadanie tej kurtki? To było wielkie zaskoczenie, ponieważ pewnego dnia do pana Wyżyn przyszła paczka z moim nazwiskiem i okazało się, że w podziękowaniu za dobrą pracę dostałem od zespołu Vicka Armstronga, który reżyserował, był reżyserem drugiego planu, on reżyseruje wszystkie takie sceny akcji kaskaderskie. Maćku, powiedz, co sobie wtedy pomyślałeś, bo to ważne. Pomyślałem, że to niesamowite, ta kurtka może kiedyś uratuje moje życie. Ale wtedy jeszcze nie wiedziałem, że uratuje nie moje życie. Może nie uratuje, ale pomoże komuś innemu. I proszę bardzo. No i to jest piękne. Piękny jest też czas, w którym tuż przed świętami możemy nie tylko cieszyć się z tego, że ktoś nam coś daje, ale też cieszyć się tym, że my możemy dawać. Maćku, to jest naprawdę fantastyczne, co zrobiłeś. To znaczy, ja myślę, że większą przyjemność tak naprawdę czerpiemy z dawania niż z otrzymywania. Tak mi się wydaje. No to tutaj apel do słuchaczy, żeby dawać więcej pieniędzy. Także bardzo za dziękujemy. Kurtkę. Owszem, mamy taką nadzieję. Za kurtkę, jak powiedziałem, mamy 7 tysięcy, ale coś czuję, że to nie jest ostatnie słowo słuchaczy. Bardzo dziękuję za wizytę, Beata Tadla. Dziękujemy bardzo i trzymamy mocno kciuki, żeby ceny wszystkich przedmiotów szybowały w górę. I Maciej Czajkowski, Wiadomości TVP. A mam jeszcze nadzieję, że pomożecie nam zainteresować widzów naszą licytacją. Oczywiście. Przepraszam, że tak załatwiam przy okazji interesy programu trzeciego, ale skoro jest okazja... Jesteśmy w klubie przyjaciół trójki. Dziękuję. 22 minuty po 17. Panie Łukaszu, witam. Halo. Dobry wieczór, panie Kuba. Dobry wieczór panu. Mam nadzieję, że jeszcze trochę podołam. Moja miłość do wydawcy jest większa niż możliwości finansowe, ale na razie zaproponuję 8 tysięcy za rejs. Jeszcze mnie żona nie zastrzeli. 8 tysięcy, ja notuję, panie Wojciechu, 8 tysięcy za rejs z Trójmiasta do Göteborga łódką klasy IMOKA. 8 tysięcy, kto da więcej? Tymczasem jeszcze pan Wojciech, panie Wojciechu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Na szczęście moja żona chyba, mam nadzieję, nie słucha, więc niestety z tym rejsem chcę popsuć troszkę zabawę panu i licytuję 10 tysięcy. 10 tysięcy? Tak. 10 tysięcy. Dobrze. Mam odnotowane. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję. 7 trójek na początku, 22. Czekam również cały czas na państwa SMS-y. SMS-y o treści pomoc 72 265. Proszę zanotować łaskawie. 72 265. SMS-y o treści pomoc. Więc proszę państwa, o kurtce już wiemy wszystko. Kurtka z planu filmu Tomorrow Never Dies. 7 tysięcy, kto da więcej? 7 trójek na początku, 22. Panie Macieju, pan również w sprawie rejsu. Halo? Tak, witam panie Kubo. Witam pana. Chciałem zaproponować 15 tysięcy. 15 tysięcy? To tak, rekordowa jak do tej pory propozycja, ale z przyjemnością notuję. 15 tysięcy. Dokładnie. 15 tysięcy za rejs łódką klasy IMOKA ze Zbigniewem Gutkowskim z Trójmiasta do Göteborga. 15 tysięcy. Kto da więcej? 7 trójek na początku, 22. Pamiętamy o SMS-ach o treści pomoc? Bardzo proszę, choć jeden. 72 265. 72 265. W tym roku, proszę państwa, pomagamy Fundacji Nasze Dzieci, a ta fundacja w sposób niezwykły, jak sądzę, opiekuje się dziećmi z chorobami, chorobami nowotworowymi. 72 265. SMS-y o treści pomoc. To była Sheryl Crow, a o płycie grupy Soundgarden Piotr Metz. Bardzo proszę. Jedna z najpiękniejszych i najważniejszych płyt lat 90. Jedna z moich ulubionych. Myślę, że nie tylko moich. Super Unknown grupy Soundgarden niedawno obchodziła swoje 20 urodziny. Z tej okazji zespół przygotował dla nas coś absolutnie niezwykłego. To nie jedna płyta. Tych płyt jest kilka. Wśród nich nagrania demo, nagrania z prób zespołu, a także materiał zmiksowany w sposób otaczający nas dźwiękiem na płycie typu Blu-ray, a wszystko zapakowane w przepiękny, ogromny album ze zdjęciami. W naszym egzemplarzu na froncie są także autografy członków zespołu, napisane przepięknym, srebrnym pisakiem. W tym roku miałem przyjemność i zaszczyt rozmawiać z grupą Soundgarden, zresztą ten wywiad pojawił się w Trójce. A teraz coś od zespołu może trafić do was. Gorąco polecam. Piotr Metz. Dziękujemy. Za ten album z autografami mamy, proszę Państwa, 777 zł. Nawet mi się źle to wymawia, no. Że nie przeszliśmy na tysiące jeszcze. 777 zł. Kto, proszę Państwa, da więcej? 28 minut po 17. A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night, and just a sprinkle stardust and a whisper, go to sleep, everything is all right. I close my eyes, then I drift away into the magic night. I softly say a silent prayer, like dreamers do. Then I fall asleep to dream my dreams of you. In dreams I walk with you, in dreams I talk to you, in dreams you're mine, all of the time we're together. Pani Sylwia zadzwoniła do nas z niezwykłą, proszę Państwa, propozycją. Witam Panią, Pani Sylwio, dobry wieczór. Dobry wieczór, Panie Kubo. Jak Pani wie doskonale, dziś wśród przedmiotów, czy też niespodzianek do kupienia jest wspaniały rejs w towarzystwie Pana Kapitana Gutkowskiego z Trójmiasta. Rejs, no, poważny, morski. Mam za ten rejs już 15 tysięcy złotych. Ile Pani chciałaby zaproponować? No, usłyszałam, że uda się tę propozycję zrealizować, więc chciałabym zaoferować 40 tysięcy przy założeniu, że będą mogły popłynąć dwie osoby. A że rejs jest dla mnie szczególny, bo będzie to mój port przeznaczenia w zakończeniu pewnego dla mnie poważnego leczenia, więc tym bardziej jest to dla mnie ważne. My już poza anteną sprawdziliśmy, jest taka możliwość, aby zaokrętować dwie osoby, tak więc przyjmuję Pani propozycję, 40 tysięcy złotych i bardzo, bardzo z całego serca dziękuję. Dziękuję ślicznie, do usłyszenia. Roy Orbison, 17.30. Wiadomości ekonomiczne. Paweł Sołtys. Dzień dobry. Wyścig między gigantami rozstrzygnięty, to bank Pekao S.A. przejmie SKOK imienia Kopernika. Taką decyzję podjęła Komisja Nadzoru Finansowego. Pełną władzę nad spółdzielczą kasą Pekao przejmie 22 grudnia, ale już od najbliższego poniedziałku bank będzie zarządzał jej majątkiem, który KNF szacuje na nieco ponad 300 tysięcy złotych. O przejęcie kontroli nad zadłużoną kasą z Ornontowic zabiegał również Pekao BP. Ukraina ma jeszcze dziś zapłacić Gazpromowi za 1 000 000 m3 gazu, zapowiedział to minister energetyki tego kraju Wołodymyr Denczyszyn. Chodzi o przedpłatę za surowiec, który ma być dostarczony w grudniu. Rachunek dla Ukrainy w tym miesiącu wynosi około 378 milionów dolarów. To aktualnie prawdopodobnie najmniej atrakcyjna posada menedżerska w Polsce. Kompania węglowa wciąż poszukuje prezesa, a dziś Rada Nadzorcza stwierdziła, że do czasu, aż go znajdzie, firmą pokieruje jeden z jej członków. Stery w spółce przejął Krzysztof Sędzikowski. 2 tygodnie temu Rada odwołała ze stanowiska prezesa Mirosława Tarasa, który piastował przez pół roku. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą do 11 grudnia. Bruksela rzuca 3 miliardy euro na usprawnienie ruchu lotniczego w Europie. Te pieniądze mają zostać przeznaczone na międzynarodowe projekty, tłumaczy Jakub Adamowicz, rzecznik Komisji Europejskiej. Systemy zarządzania ruchem lotniczym w Europie są podzielone i nieefektywne. Przestrzeń powietrzna jest zorganizowana wokół granic krajowych, przez co samoloty często nie mogą latać bezpośrednimi trasami. Kosztuje to rocznie dodatkowo około 5 miliardów euro. Pieniądze trafią do linii lotniczych, lotnisk oraz producentów nawigacji samolotowej. A teraz coś dla podróżujących w ten weekend zmotoryzowanych Świętych Mikołajów. Transport prezentów będzie tańszy, bo ceny paliw w dalszym ciągu idą w dół. Łódzkie Biuro Reflex szacuje, że obecnie za litr benzyny płaci się średnio 4,89, a za olej napędowy 4,85. Na niektórych stacjach w tym tygodniu ceny spadły nawet o 20 groszy. Mimo to analitycy mówią o dużych różnicach pomiędzy poszczególnymi stacjami. Mogą one wynosić nawet do 50 groszy na litrze. A na koniec sprawdzamy notowania giełdowe. Zielony koniec tygodnia. WIG20 zyskuje 0,88%. W Stanach Zjednoczonych również wzrosty 0,21%. Do góry idzie S&P 500. Jeśli chodzi zaś o złotego, ten dziś odrobinę słabszy. Euro kosztuje 4,16, dolar 3,38, funt 5,27, a frank szwajcarski 3,45. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Wybierz ofertę Orange Freenet za 89,90 z nielimitowanym internetem LTE i odbierz aż do 600 zł rabatu na dowolny sprzęt. Szczegóły w regulaminie i u sprzedawcy. Z Orange taniej w MediaMarkt. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Dziś fileciki cenowe. Filetujemy cenę i pierdot wrzucamy na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do ości. LED TV Sony 40 cali 100 Hz za 1499. 48 cali 3D Samsung Smart TV 600 Hz za 2990. Laptop Lenovo, procesor Intel, dysk 500 za 1099 zł. I creme de la creme 50 rad 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Najważniejsze dziś są telefony od państwa. 7 trójek na początku 22. Pan Marcin, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Płyta Soundgarden? Zgadza się. Za ile? 1500 zł proponuję. 1500 zł już odnotowuję. 1500 pan Marcin. A tymczasem na antenie dziękuję, panie Marcinie, i mam nadzieję, że jeszcze pan do nas zadzwoni. Dodzwoniła się pani. Halo, dobry wieczór. Kłaniam się. Dobry wieczór. Mam na imię Joanna i dzwonię do państwa z Gdańska. Aha. I chciałabym za ten cudowny album zaproponować 2000 zł. 2000 zł od pani Joanny. Aż żałuję, że rozłączyłem się z panem Marcinem, bo być może na gorąco miałby ciekawszą propozycję. Niemniej bardzo dziękuję. Kłaniam się. 2000 zł mam od pani. Po raz pierwszy. Za 25 minut, prawie godzina 18. Wśród przedmiotów, które proszę państwa dzisiaj można kupić, jest kapelusz kowbojski, o którym za chwilę, bo wcześniej pan Andrzej. Panie Andrzeju, witam. Halo? Dobry wieczór, panie Kuba. Dobry wieczór panu. Ja przepraszam za jakość, ale akurat kieruję i niestety zestaw głośno mówiący. Ale jakość jest absolutnie satysfakcjonująca. Co więcej, muszę pana zmartwić. Jestem przygotowany mentalnie i na pewno usłyszę propozycję finansową. Tak, w sprawie płyty Soundgarden. Mhm. Chciałem podwyższyć, bo z tego co już usłyszałem, to jest teraz ile? 2000? No, mógłbym pana oszukać i powiedzieć 2300, ale prawda jest taka, że 2. Dobra, to ja dam 2200. 2200 od pana. Bardzo dziękuję i pozdrawiam. Zobaczenia. Pozdrawiam. Program trzeci, audycja popołudniowa i świąteczna, trójkowa licytacja. Jak powiedziałem, kapelusz, proszę państwa, kowbojski Bogusława Lindy do kupienia, także książka w zestawie, książka kucharska, spaghetti dla samotnego mężczyzny. Lidia Popiel. To jest kapelusz z piórkiem i rzeczy, które są do jazdy konnej kowbojskiej, nagle zaczęły się pojawiać w domu wraz ze zmianą stylu jazdy. Kapelusz z piórkiem pojawił się jako pierwszy w kolekcji. Teraz tych kapeluszy, kowbojek, koszul w kratę, jeansów jest bezmiar, ale Sentyment do pierwszej rzeczy pozostał. Oprócz tego mój mąż oczywiście jest kucharzem. Czasami schodzi z konia i zaczyna gotować. Jest fantastycznym kucharzem. Cudownie gotuje. Ja absolutnie jestem ujęta jego sposobem gotowania, podawania i tym spojrzeniem. No i co, smakuje? Smakuje. Oczywiście zawsze smakuje. Do tej książki kilka zdjęć zrobiłam sama, więc to jest takie rodzinne dzieło. Cel jest szczytny i mam nadzieję, że komuś spodoba się idea gotowania w kapeluszu z piórkiem. I mam nadzieję, że żaden z tych przepisów nie sprawi kłopotu. One są naprawdę świetnie skomponowane, przemyślane, dopracowane. Więc zachęcam, żeby na ten cel wyłożyć oczywiście jak najwięcej. To ja, Lidia Popiel, żona Bogusława Lindy. Tak, to jest mój pierwszy zawód przed fotografią. Za kapelusz, za książkę kucharską mam już 12 700 zł od grupy przyjaciół z Krakowa. 7 trójek na początku 22. Panie Grzegorzu, halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór panu. Chciałbym zalicytować u tej grupy Soundgarden. Mam 2200. Ile pan proponuje? 2700. 2700. Bardzo dziękuję. Proszę państwa, przypomnę, że licytacja do 19, ale wciąż czekamy na państwa propozycje, przy czym radzę się zmobilizować, ponieważ po 18 już powolutku będziemy rozpoczynać finały. Tak więc to jest najlepszy czas do zapewnienia sobie pewnej przewagi finansowej nad konkurencją. Za 22 minuty godzina 18. As I approach the prime of my life, I find I have the time of my life. Learning to enjoy at my leisure all the simple pleasures. And so I happily concede. This is all I ask. This is all I need. Soft spoken men walk a little slower. When you walk by me, lingering sunsets stay a little longer with the long sea. Children everywhere, when you shoot at bad men, shoot at me. Take me to that strange enchanted land. Grown-ups seldom understand. Wandering rainbows leave a bit of color for my heart to own. Stars in the sky make my wish come true before the night is long. And let the music play as long and spring. tam dobrego, panie Marcinie? Halo? A dzień dobry ponownie, panie Kubo. A dzień dobry, dawno się nie słyszeliśmy. No tak, kopę lat. Słyszałem, że mnie ktoś przebił. O, proszę pana, wielokrotnie. O, no to ja proponuję w takim razie 3334 zł za płytę Soundgarden. 3334? Tak, 4 na końcu, a co? Nie no, proszę bardzo. Ja się nie obrażam. Bardzo panu dziękuję i kłaniam się, mam nadzieję, do usłyszenia. Mam nadzieję również do usłyszenia. Za tę płytę grupy Soundgarden mamy 3334 zł. Kto, proszę państwa, da więcej? 7 trójek na początku, 22 jeszcze przez chwilę. Nancy Wilson. Wandering rainbows leave a bit of color for my heart. For my heart to own. Stars in the sky make my wish come true before the night has flown and let the music play. Panie Grzegorzu, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem zalicytować płytę. Aha. 4333. Odnotowałem, pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Za 17, do usłyszenia. 18. Soft spoken men walk a little slower when you walk by me. I will stay younger if you walk slower. I will stay younger. I'll be younger. Za koszulkę, proszę państwa, przypomnę, i niestety mamy 20 tysięcy złotych. Za specjalny rejs Trójmiasto-Göteborg mamy 40 tysięcy złotych. Za kapelusz od Bogusława Lindy wraz z książką kucharską mamy 12 700 złotych. Za kurtkę z planu filmu o przygodach Jamesa Bonda mamy 7 tysięcy. Wreszcie za płytę grupy Soundgarden z autografami. To specjalne wydanie albumu, taka wielka książeczka, mamy 4333 złote. Kto, proszę państwa, da więcej? 7 trójek na początku, 22. 7 piętro, Centrum Zdrowia Dziecka, gdzie mieści się klinika onkologii. To miejsce rzeczywiście niezwykłe. Leczące się tam dzieci, mieszkający z nimi rodzice, pracujący lekarze i personel, a także wolontariusze, pracownicy fundacji tworzą niezwykłą wspólnotę. To miejsce odwiedził nasz reporter Marcin Gutowski. Co tutaj jest? Teczka. Lekarstwo. Lekarstwo. No. Misia. Badamy misia. Pokażemy panu. Tak. Agata Pliszkiewicz-Górska, mama Zosi. Trafiliśmy tutaj we wrześniu 2011 roku. Uzyskaliśmy diagnozę nowotwór złośliwy, guz mózgu. Dzień dobry. A co ci się stało w rączkę? Co tutaj masz? Motylka. A ten motylek ma jakoś na imię? Belfran. Oczywiście jak usłyszę się diagnozę, że ukochane dziecko, roczne dziecko ma nowotwór, to świat się wali. Najpierw byliśmy, właściwie Zosia była przez ponad miesiąc w stanie krytycznym, po zabiegu wstawienia zastawki. No niestety zabieg, mimo tego, że się udał, przyniósł ze sobą ogromne powikłania. Zośka nie odzyskała przytomności już nigdy. Przez dwa ponad lata była w śpiączce. Rozpinasz mu coś? Buzik. Guzik? Żeby nie go zbadać. Co ty mu tu przyczepiłaś? Piaster! Tak. Ogonek do podawania? Lekarstwa. Oczywiście, lekarstwa. Jesteśmy właśnie na korytarzu kliniki onkologii, odcinek A, sala A2. W tej sali spędziłyśmy z Zośką prawie dwa lata. Ponad rok mieszkaliśmy wspólnie z babcią oddziałową, czyli babcią małego Mikołaja. Mikołaj chorował również na guz mózgu. No i żyliśmy tutaj jak rodzina. A co to jest? Słuchawki do badania. Słucha się serca. To była po prostu taka codzienna rutyna, wykonywanie tych samych czynności o tych samych godzinach, typu przewracanie z boku na bok, karmienie przez sondę, podawanie leków. Nie. Już do biura. Dobra, to ja... I tak wygląda dzień tutaj, tak jak widzimy za szybą, na stołeczku przy łóżku, non-stop. To jest dzień na oddziale. Z reguły cały czas coś się robi przy dziecku, natomiast noce i każdą wolną chwilę spędza się na fotelu albo na tabureciku przy łóżku. Wymienialiśmy się z mężem, ja byłam w tygodniu, na weekendy wracałam przez pierwszy rok do pracy, natomiast mąż spędzał z Zośką weekendy. Przez 2 lata mieliśmy dla siebie 2 godziny w piątek i 2 godziny w niedzielę, przy zmianie dyżuru. Lilianka mi pokazała, że ona ma zawiniętego, ty masz nie zawiniętego, same różnice. Tutaj nie przychodzi się na chwilę. Jeśli tutaj ktoś się pojawia z dzieckiem, to spędza tutaj tygodnie, miesiące, lata. W tej samotności leczenia, spotykamy na drodze mnóstwo ludzi, którzy pomagają. Nam bardzo pomogła Fundacja Nasze Dzieci. My zapisaliśmy Zosię i stworzyliśmy subkonto w Fundacji dla Zośki dopiero w momencie, kiedy byliśmy w połowie leczenia i mieliśmy w perspektywie wyjście do domu i zdawaliśmy sobie sprawę z tego, jak ogromne to są koszta i że w sytuacji, w której ja nie pracuję, musiałam zrezygnować z pracy. Nie bylibyśmy w stanie wydać miesięcznie kilku tysięcy na sprzęt medyczny, na środki opatrunkowe. Fundacja nam bardzo pomogła. To ja dzwonię do cioci i się zapytam, kiedy będą te zajęcia, co? Ja nie wiem. Jesteśmy objęci pomocą fundacji już na samym wejściu, że tak powiem. W Centrum Zdrowia Dziecka pobyt rodzica jest odpłatny, a na onkologii wszystkie koszta z tym związane pokrywa właśnie fundacja. Dzięki temu, że fundacja opłaca ten pobyt, najciężej chore dzieci mogą przebywać z rodzicami, a rodzice z nimi. Inaczej mogłoby to sporo kosztować. Dokładnie, nie wszystkich na to stać. A poza tym w momencie, kiedy się tu przyjeżdża, wiele osób musi zrezygnować z pracy, pójść na zwolnienie, czy na urlop bezpłatny. W takiej sytuacji naprawdę ciężko jest prowadzić 2 domy, jeden u siebie i drugi tutaj w szpitalu. A co oznacza dla dziecka przebywającego na oddziale i dla rodzica tego dziecka to, że mogą być razem? Myślę, że to jest podstawowa rzecz. Dziecko ma poczucie bezpieczeństwa. To chyba najważniejsze w leczeniu. Jeżeli może być z najbliższą osobą, która jest w stanie mu zapewnić najlepszą możliwą opiekę. Już mówiłaś, będziemy malować słoiki. Na kolorowo. Tak będą te słoiki. Ja na tęce. W każdą sobotę na oddziale dzieje się coś niesamowitego. Fundacja prowadzi różne ciekawe zajęcia plastyczne, teatralne dla małych pacjentów kliniki. Pojawiają się znane osoby, aktorzy, piosenkarze. Różni ciekawi ludzie, którzy są w stanie odwrócić uwagę dzieci i ich rodziców od choroby, od codziennych problemów. Fundacja pomaga też niezauważalnie. Kiedy ktoś ma kłopoty finansowe, nie jest w stanie sobie poradzić z opłatami za jedzenie, za przejazd tutaj, fundacja jest w stanie pomóc mu w trudnej sytuacji materialnej. Kasia. A ile masz lat? 5. To jest twoja sala? Tak. B3. Tak. I kto tam z tobą mieszka w tej sali? Natalka i Patrycja. Nasza historia skończyła się w styczniu tego roku. Zosia odeszła po nawrocie choroby. Natomiast czujemy taki wewnętrzny spokój, że zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy zrobić, żeby jej pomóc, bo fundacja pomagała. A my dziś pomagamy fundacji. Klinikę onkologii odwiedził Marcin Gutowski. 7 trójek na początku 22. Pan Grzegorz, witam. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Kubo. I tak się szczęśliwie złożyło, że dodzwonił się do nas również pan Tomasz. Panie Tomaszu, słyszymy się? Słyszymy się, dzień dobry. Słyszymy się. Zacznę od pana Grzegorza. Panów, tak się składa, interesuje płyta grupy Soundgarden. Panie Grzegorzu, mam 4333 zł. Ile pan proponuje? 4500. 4,5 tysiąca. A pan Tomasz, co pan na to? 4700. 4700. Taki mały finał, ale to jeszcze nie finał. 4700 od pana Tomasza. Panie Grzegorzu. 4833. 4833. I pan Tomasz? 4900. 4900 od pana Tomasza. W każdej chwili możemy zawiesić zmagania, choć dobrze nam idzie. Panie Grzegorzu? 4950. 4950. Panie Tomaszu? 5000. 5000 od pana Tomasza. Pan Grzegorz? 5100. 5100. Pan Tomasz? 5133. Pięknie. A pan Grzegorz, co pan na to? Na razie się wstrzymam. Na razie się wstrzymam, ale mam nadzieję, że wrócimy do płyty, do licytacji po 18. 5133 zł. Mamy już. Kto, proszę państwa, da więcej? You never know how much I get. give me fever. Fever. Will you kiss me? Fever when you hold me tight. Fever. Olly Brown, a tymczasem ponownie w naszym studiu Ewa Gorzelak-Dziduch, prezes fundacji Nasze Dzieci. Przed chwilą nasz reporter, co prezentowaliśmy na antenie, odwiedził klinikę onkologii. Mhm. No, niesamowite są te opowieści rodziców, zwłaszcza, że warto podkreślić, że fundacja to nie tylko wolontariusze, którzy organizują zabawy, spotkania, różne takie niespodzianki, o których rozmawialiśmy już, ale proponujecie również taką bardzo realną pomoc materialną, bo przecież pobyt i dzieci, i rodziców kosztuje. Tak, to jest takie życie na dwa domy. Jednym domem jest dom właściwy, a drugim domem jest szpital, w którym czasem spędza się więcej czasu niż w domu. I rodzice borykają się z naprawdę z wieloma problemami. Choroba nie wybiera. Chorują dzieci z bogatszych i z biedniejszych rodzin i z takich, które mają 30 kilometrów do szpitala i z takich, które mają 500 kilometrów do szpitala i często nawet nie mają czym dojechać. Zdarza się, że po chemioterapii osłabione dziecko rodzic bierze pod pachę i idzie do pociągu. Chcielibyśmy móc i mieć możliwość jakoś temu zaradzić. Zastanawiamy, jeżeli uda nam się uzbierać dużo środków, żeby móc wynająć jakiegoś, nie wiem, taksówkarza, kierowcę, który mógłby takie dzieci odwozić. Pomagać. Tak, tak. Pewnie bywa i tak, że niektóre te niespodzianki, niektóre takie szczęśliwe momenty, to są pewnie ostatnie takie dobre chwile w życiu tych dzieci. Też się tak zdarza. Też się tak zdarza. Natomiast jak zastanawiałam się, czego mi najbardziej brakowało podczas mojego pobytu z dzieckiem w szpitalu, to najbardziej brakowało mi kogoś takiego, kto przyjdzie i powie mi, że owszem, będzie trudno, ale że jest szansa na to, żeby pokonać tę chorobę i żeby potem móc normalnie funkcjonować. Fundacja Nasze Dzieci opiekuje się tymi dziećmi, o których dziś, proszę Państwa, rozmawiamy. Państwa pomoc jest bardzo, bardzo ważna. Dlatego tak bardzo proszę o SMS-y o treści pomoc 72 265. No i o udział w licytacji. A przypomnę, nasza licytacja do 19. Don't sigh, sigh for me. Don't ever cry for me. This is goodbye for me. I know we're through. I'm losing you. Love sang its song for me. Then things went wrong for me. Nights are too long for me because I'm losing you. I love and I devotion was deep as any ocean. Then one day, like the tide, you began to change. Someone is holding you, sharing the lips I knew. jak sądzę, pan Grzegorz przemyślał sprawę i postanowił zadzwonić. Ale to Grzegorz z Krakowa, to inny Grzegorz. A, inny pan Grzegorz. Panie Kuba, do pana się zadzwonić, to no, naprawdę. Ale cóż ja mogę zrobić? Dzwonię z drugiego służbowego, bo córka mi zabrała prywatny. Aha. I proponuję... Tak? 6000. Za płytę Soundgarden. Za płytę, tak. Mm. 333 zł. A jeszcze... I 33 grosze. I 33. Bardzo proszę. Dlatego, panie Grzegorzu, polecam ten kontakt mailowy. Można do mnie, jeśli ktoś chce...